موج سبز، برنامه شماره 213. این برنامه در مایه چهارگاه و سگاه است. چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی غیره دیار. تیار یار شود، عشق اگر یار شود، سود و زیاد جانان سلامت، سر جانان سلامت، غم جان کی جور می به یکی جور می جام نگین می پیش بی پا و سران پیش بی پا و سران نام و نشان این همه نیست جا باده بیار که بر عهد جهان گذران این همه نیست دل من اصل تمنا همه تو وی در سر من مایه سودا همه تو هرچند به روزگار در می نگرم امروز همه تویی و فردا همه تو زیبت که زی درگاهت نومید نگردد باز، زیبت که زی درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آنچه شنیدید برنامه شماره 213 برگ سبز بود که با شرکت آقایان عبادی، قوامی، حبیب الله بدیعی و مجید نجاحی در استودیوی گلها تنظیم گردیده. اشعار از عطار، حزین لاهیجی، ابوسعید ابوالخیر و عراقی. گوینده روشنک.